ons lig in die donker. U stem klink soms so ver. Ons het vergeet hoe om te luister. Ons is vasgevang in die duister. Ons het soveel titels geleer, maar nie die waarheid erken of geheer. Maar diep binne het ons geweet, U maak ons gereed. Dis tyd, lig jou anker, maak los jou hart, kom saam, neem Yeshua se hand, versterk jou band, oor sy stem, kom huis toe. Sonder vrees, oor die fluistering van sy gees. U het opgevaar, ons met instructies gelaat. Ons moes self kerk hou, maar ons liefde het vervlou. Ja, ons lig het verdoof, waarheid het gemeng geraak. Maar u het nooit ophou vra, vergeet nie my stem, my woord, my liefde staal. Skyn jou lig, jou lamp, laat jou vlam nooit ophou brand. Maar ons het agter genade geskuil, ons wou nie ons vryheid verruil. Ons het gemaak gekies en u werd geblaai, met hoop oor deur die donker te verraai. Maar die stem het aangehou roep, u vat ons kant, u bou vir ons 'n brug na nuwe koningsland. Dis tyd, lig jou anker, maak los jou hart, kom saam, neem Yeshua se hand, versterk jou band, hoor sy stem, kom na sy huis toe. Ons trek almal saam na ons eie beloofde Kanaan. Nie gebou en nie, nie kansels nie, nie omgee wat ander sê nie, maar met 'n sagte hart lees jou Bybel, lees Openbaring 2. Dit was met liefde deur Yeshua gegee. Dis nou die tyd om uit die verlede te leer. Maak los jou anker, kom uit die stad. Soek mense soos jy wat skoon leef en ons Vader hier. Soek vars lig en bome, Vader laat ons weer probeer. Yeshua roep ons, die wagtyd is verby. Vat sy hand, voel hoe jou hart verbly. Jy sal jou rigting kry en 'n vrede wat jy nooit weer sal verruil. Ja, jou hart sal verbly om Yeshua waarlik in jou lewe te kry.